أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفتحت oradayız değil mi? Musannif Hazretleri Elif'in maddesinin hemzesinin kesreli olduğu yerleri açıkladı, beyan etti. Bundan sonra da Elif'in maddesinin hemzesinin fetalı olduğu yerleri beyan etmek üzere buyuruyor. Ve futihat. Elif'in maddesinin hemzesi efendim fethalandı. Ve cu'ilet meftuhaten. Ve futihat maddetül elifi ve nuni. واستعملت بفتح الهمزة واستعملت بفتح الهمزة همزنin fethasıyla kullanıldı. Ne olduğu halde failaten fail olduğu halde. Yani ma'asmiha ve haberiha yani ma'asmiha ve haberiha اِذَا وَكَعَتْ اِذَا وَكَعَتْ مَعَسْمِهَا وَخَبَرِهَا İsmi haberiyle beraber vakı olduğu zaman da failten yani fail olarak vakı olduğunda enne bakıyorsun ismi haberi fi tevilil müfret merfu'un mahal mahallen merfu oluyor fail oluyor. Fail olabilir, naib fail de olabilir. Onu söylememiş. O anlaşılıyor. Yani fail olduğunda elif'in maddesi fetha okunuyorsa naib fail olduğunda da zaten ne olacak? Elif'in maddesi yine elif'in maddesinin hemzesi fethalı olacak. Tamam. Örnek nahvu belagani enneke kaimun. Belaga ulaştı. Ni bana. Bana geldi. Ulaştı. Bana ulaşan ne? Nedir? Enneke kaimun. Kıyamuke. Kıyamuke. Belaga ulaştı ni bana. Kıyamuke. Senin ayakta olman bana ulaştı. Belaga fiili madı. Mebniyü alel feth. La mahalle la minel i'rab. Nun nunul vikaye. Ya zamir. Zamirun mensubun muttasıl. Evet. Mensub mahallen mefulun bi. Enne harfu müşebbun bil fiil. Efendim kaf ismi enne kaimun haber enne enne ma'asmiha ve haberiha fi tevilil müfret tamam evet fi tevilil müfret merfu'un mahallen mahallen merfu fa'ilu belaga fa'ilu belaga tamam peki ve mef'uleten mef'ul vakı olduğunda evet. Yani hale kevniha ma'a ma'a ismiha ve haberiha mef'uleten. Hale kevniha ma'a ismiha ve haberiha mef'uleten. Nahl. Alimtu enne Zeyden kaimun. Alimtu ben bildim enne Zeyden muhakkak ki Zeyd kaimun ayakta. Alimtu kıyame Zeydin. Alimtu kıyame Zeydin. Zeydin ayakta olduğunu bildim. Alime fiil tuf mahallen merfu fail enne harfu müşebbun bil fiyan. Zeyden mensubun lafzen ismu enne kaimun merfun bi zammetin zahiratin haberu enne. Enne ismi haberiyle fi tevilil müfret fi tevilil maslar maslar tevilinde müfret tevilinde olup mensubun mahallen mahallen mensub mef'ulü alimtü alimtü mef'ul bi tamam evet ve mübtede eten mübteda olduğunda da elif'in maddesinin hemzesi meftuh olur mübteda olduğunda. Yani hale kevni hale kevni tilkel madde bu madde yani elif'in maddesi olduğunda ma'asmiha ve haberiha mübteda eten. ma'asmiha ve haberiha ismi haberiyle beraber mübteda eten, mübteda olduğu durumda da yine elifin maddesi ne oluyor? Enne oluyor. Çünkü bak buna hep müfret mevzisidir yani. Cümle değil bunlar. Evet. Ya, en başta ne dedik? Vecebel fethu fi mevzi müfret. Müfret mevzisinde elifin maddesi ne olacak? Mefhu olacak. Fethu fi mevzi müfret ve fi mevzi cümel. Ve min temme vecebel kesru fi mevdi'il cümeli vel fethu fi mevdi'il mufradi. Nahmu. Indi. Sebete indi. Benim yanımda sabittir. Benim yanımdadır. Benim katımdadır. Benim nezdimdedir. Enneke kaim. Kıyamuke. İndi benim yanımda yani sebete indi kıyamuke. Senin kıyamın benim indimde sabittir. İndi zarf. Değil mi? İndi zarfun mustakarrun merfun mahallen haberun mukaddemun. Mukaddem haber. Enne harfun müşebbun bil fi'l kaf mahallen mensub ismu enne. Enne ismi kaimun merfun bi zammetin zahiretin fi ahire. Evet. Haberu enne. Enne ma'asmiha ve haberiha fi te'vilil mufradi fi te'vilil masdari. Masdar tevhidinde müfret tevhidinde merfu'un mahallen. Evet. Ala ennehu mubtedavun muakharun. İbtidai muakhar. Ve mudafen ileyha. Mudafun ileh vak olduğu konumda yine elif'in maddesinin elif'in maddesinin hemzesi fethalı oldu. Fethalı kılındı. Ve futihat maddetül elifi ve nuni. Elif'in maddesi fethalı kılınıyor. Hale kevniha mudafen ileyha. Mudafi ileh vakı olurdu. Evet. Nahu. İclis. İclis. Otur. Nerede otur? Nerede otur? Haythu enne zeyden calisun. Evet. Zeyd'in oturduğu yerde otur. Şimdi haytudan sonra elif'in maddesinin kesre okunması daha uygun. Niye? Haytü çünkü nereye muzaf oluyor? Genelde cümleye. Yani cümleye. Haytü tudafu ila cümletin. Cümleye muzaf oluyor. Fakat tudafu ila müfredin. Bazen müfrede muzaf oluyor. Onun için Musanif Hazretleri bu örneği veriyor. Fakat o murib. Murib. Muribul izhar. İzharın muribi var. Orada onu beyan ediyor. Burada diyor meksur olması uygun. Elif'in maddesinin kesirli olması uygun. Peki. Haythu burada zarf muzaf. Değil mi? Mef'ulü fihidir yani iclis. Mef'ulü iclis emri hazır. Oradan başlayalım. İclis emri hazır. Faili tahtında müstetir. Ente. Mahallen merfu iclisin faili. Nerede otur? Haythu enne zeydin calisin. Zeydin oturduğu yerde sen de otur. Yani haythu şöyle yapalım. İclis mekane culusi zeydin. Zeydin culus ettiği oturduğu yerde otur. Tamam. Anlaşıldı. Haythu zarf. Evet, haythu mebniyun ala dammi mensubun mahallen ala enne mef'ulun fih li iclis. İclisin mef'ulü fihidir. Ve o muzafın, o muzaftır. Evet. Haysu muzaftır. Enne harfun müşebbun bil fi'l. Zeyden mensub ennen ismi, calisun haberi, enne ismi haberiyle fi tevilil müfrat, müfrat tevilindedir. Muzafun ileyh, mahallen mecrur, muzafun ileyh li haythu. Haythu'nun nesidir? Muzafun ileyh. Tamam. Geldik beşincisine değil mi? Elif'in maddesinin hemzesi yine fethalandı. Ve ba'de levla. Levla'dan sonra. Hocam lev var. Hey, atladın mı? Ve ba'de levla. Lev sonra gelecek inşallah. Ve ba'de levla. Levla'dan sonra. Lev var. Nasıl? Lev esastır çünkü benim kişiye. Lev var. Lev var ha. Lev var hocam. Levla bir sonrakinde benimkisinde hocam. Evet, nüsha farkıdır yani. He, önemli yok. He, nüsha farkı. Ben de vebade levla, levla demiş. Tamam. Hı-hı. Bunda da vebade lev. Vebade lev, tamam. Hı-hı. Levden sonra, ha ben kendim atladım aşağı. Vebade levlayı ben atladım, pardon. Affen. Ha, ben atlamışım. Vebade levla diye. Bir sonraya atlamışım ben. Tamam. Üstte görmedi mi? Vebade lev. Levden sonra elifin maddesi meftu oldu. Ve futihat maddetül elifi ve nuni. Elifin maddesi yani onun hemzesi fethalı kılındı. Hale kevniha hale kevniha vakaaten ba'de lev. Levden sonra vakı olucu oldu artık. Niye? Levden sonra gelen lev ennehum. Lev ennehum amenu ve lev ennehum amenu ve ettekav. Değil mi? Niye acaba? Sebep ne? Liennehu lienne ma ba'de lev. Levden sonrası fa'ilun faildi. Tamam? Yani kufiyun. Kufiyun demişler ki Kufiler demişler ki mübtedadır. Yani ona bir ihtiraz olarak diyor. Hayır. Mahzuf fiilin mahzuf bir sebete fiili var orada. Mahzuf fiilin nesidir? Faildir. Fail makamında da elif maddesi ne okunuyor? Mübteda olsa gene enne okunuyor da. Mübtedada da elif maddesi fakat diyor levden sonra mübteda değil faildir. Çünkü lev, lev şartiyedir, fiile dahildir. Tamam. Yani şart fiil olduğu için basriyun, harfi şartın isme dahil olmasını caiz görmüyorlar. Tamam. Yani lev enneke dediğim, lev sebete enneke. Demek, lev sebete enneke. Ve lev ennehum amenu, ve lev sebete ennehum amenu ve ettekav. Demektir o. Anlaşıldı mı? Ama küfiyun onlar isme dahil olmasını caiz görüyorlar. Tamam? Ve mel küfiyun fe innehum yücevvizune duhuleha alel ismi. İsme duhulunu caiz görüyorlar. O zaman da müpteda oluyor yani. Müpteda oluyor yine fete okunuyor. Sıkıntı yok. Aradaki şey ne? O levi'den sonra fiil olması vaciptir Basralılara göre. Küfürlere göre fiil olması vacip. Cümlenin maksudu bir an var hocam. Rivayet muhtelif. Evet. Güzel. Nahu. Lev enneke kaimun lekâne keza ve keza. Lev enneke kaimun. Şayet sen ayakta olsan, olsaydın, şayet ayakta bulunsan, lekâne keza ve keza. Şöyle şöyle olurdu. Şöyle şöyle oldu. Lev harfi şart. Değil mi? Lev harfi şarttır. Enne harfi müşebbun bil fiil. Kaf mahallen mensup, lamir mensup muttasıl, ennen ismi. Kaimun ennen haberi. Lekâne keza cümlesi de İraftan mahalli yok, levin cevabı. Tamam. Onunla işimiz yok. Gelelim enneki kaimine. Enne ismi haberiyle fi tevil müfrat müfrat tevilinde olup merfu'un mahallen mahallen merfudur. Failun faildir. Li fi'lin mahzufin ve huve sebete. Sebete. Lev sebete lev sebete kıyamuke. Tamam. Lev sebete kıyamuke. Senin kıyamın sabit olsa şöyle şöyle şöyle olurdu. Anlaşıldı. Peki. Elif'in maddesi daha nerede? Nerede vakı olduğunda meftu oluyor ve ba'de levla. Levla'dan sonra vakı olduğunda. Takdir yap. Ve futihat maddetül elifi ve nuni hale kevniha vakıaten ba'de levla. Levla'dan sonra vakı olduğunda. Liennehu lienne ma ba'de levla. Çünkü levla'dan sonrası nedir? Mübtedeun. Mübtedadır. Evvel mübtedeun. Mübteda la yekunu illa mufraden. Mübteda ise ancak mufrettir. Müfret makamında da elifin maddesi. Yani faileten, mübtedaeten dediğinde zaten bunlar girmişti. Evet. Bunları ziyade izah için getiriyor. Yoksa mübteda dediğinde levladan sonraki mübtedadır. Değil mi? Levla enne. Olur ya. Enne olacak. Tamam. Levla enneke zahibun. Levla enneke zahibun. Lekâne keza. Levla enneke zahibun. Levla enneke zahibun. Mevcudun. Lekâne keza. Anlaşıldı. Levla enneke zahibun. Şayet sen gidici olmayaydın, gitmemiş olaydın, lekâne keda şöyle şöyle olurdu. Şayet sen gitmeyici olsaydın, yani senin zehabın, gitmen olmayaydı, şöyle şöyle ama gittin, olacak olan şeyler de olmadı. Değil mi? Şimdi levla nedir? Harfi şart yani. Harfi imtina. Değil mi? Levla-i imtinaiye diyorlar bunu. Tamam. Peki. Şimdi levla ellezî yekûnü limtinâi şey'in li vücûdi gayrihi. Değil mi? Bir şeyin varlığından dolayı başka bir şeyin mümten olması. Levla enneke zâhibun. He? Senin gidiciliğin olmasaydı ki oldu. Sen gidici olmayaydın, oldun. Lekâne kedâ, şöyle şöyle olurdu, olmadı. Olmadı. Tamam. Bu levlâ-i imtinaiyedir yani. Levlâ-i imtinaiye. Peki, levlâ-i imtinaiyedir. Dâhil olduğu şey de nedir? Levlâ-i imtinaiye, mübtedaya dâhil oluyor. Bir de levlâ-i tahdıt vardır, littahdıd. Teşvik için olan levla vardır. O levla-i tahlil, o bu baptan değildir. Ondan sonra vakı olan müpteda değil, mahsup fiilin failidir yani. Tamam? Evet. O levla-i tahlilden sonra vakı oldu mu o fail oluyor. Evet. Peki, levla harfi, evet, levla el-imtina'iyye, levla-i imtina'iyye, enne harfun müşebbun bil fiil, kaf ismi zahimun haberi. Lamla mutekid, kâne efalin arkasından fiil, tahtine hüvesi ismi, keda, mahallem mensup haberi, kâne keda cümlesi, irafta mahalli yok, levlanın cevabı. Değil mi? Cevabı levla sa'dül meseddel haber. Yeah. Tamam. Haber vücuben mahzun. enne harfi müşebbun bil fiil, kaf ismi dedik, daimin haberi. Enne ismi haberiyle beraber fi tevilil mufrad, mufrad tevilinde olup merfu'un mahallen mübteda'un. Mübteda. Haber nerede? Haber vücuben hasbedilmiş. Tamam. Ey, şimdi tevilini yapıyor. Ey yani ne demek? Levla zehabuke mevcudun lekâne keza. Tamam. Levla zehabu. Ne yapacaktık? Ennen haberin müştak ise mastarını alırız. O müştak olan haberin mastarını alıp ismine muzaf kılar. Mahalli irabı açığa çıkarırız. Levla zehabuke bu. Bu. Niye? Mübteda. Levla zehabuke mevcudun. Mevcut haber bak. Takdir ettik onu. El vacib hazfu. Hasbu vaciptir onun. Değil mi? Ellezi yecibu hasbu. Mevcudun lekâne kezâ ve kezâ ve kezâ. Neyse. Anlaşıldı. Peki. Ve ba'de ma el masdariyeti et tevkitiyeti. Ma-i masdariye tevkitiyeden sonra elif'in maddesi fethalı kılındı. Tamam. Ve futihat fethalandı. Değil mi? Hale kevniha vakaaten ba'de kelimeti ma. Ma'dan sonra vakı olan. Ama nasıl ma? Bir el masdariyeti. Masdariye. Dahil olduğu cümleyi masdar hükmüne sokan ma. Bir de et tevkitiyeti. Tevkitiye. Ne demek? Vakit bildiren. Tamam mı? Ben, yani, evet. Yani ne demek? Tevkitiye ma ma? Mensube ile tevkit yani. Ha. لدلالتي عن الوقت يعني ها تمام peki لأنه niçin peki meftuh kılındı ha lam mutaallik bi futihat yani futihata mutaallik oluyor dedik ki ve futihat maddetul elifi ve nun elifin maddesi meftuh okundu enne okundu halekene vakaten badem ma ma'dan sonra limada لأنه ما بعد ما المصدرية çünkü ماي مصدريةنin ما بعد فاعل فاعل ماي مصدرية ise bu ماي مصدرية fiile dahil oluyor fiile hasbedilmiş فاعل فاعildir dolayısıyla fail mevziinde de elif'in maddesi ne olacak meftu olacak fail müfret mevziidir müfret olan yerde de değil mi elif'in maddesi meftu olması gerekiyor لِأَنَّهُ فَاِلٌ çünkü onun مَاِ مَسْتَرِيَنِنْ مَا بَعْدِي مَاِ مَسْتَرِيَنْ sonra vakı olan lafız failun terkipte nedir onun hükmü? Faildir. O faildir. Tamam. Niye fail peki? Değil mi? Yani هَذَا bu لِمَاذَا هَذَا bu dediğimiz ne? هَذَا كَوْنُهُ فَاِلًا كَوْنُهُ فَاِلًا fail olması hasılun hasıldır. Niçin hasıl? Niye fail olması hasıl? Niye fail olması sabittir? لِخْتِصَاسِ مَا مَا ait olduğundan dolayı. Öyle ma ki el masdariyeti ma-i masdariye tamam. O ma-i masdariye o ma-i masdariye tevkitiye kaydını bir daha getirmeye ihtiyaç duymadı yani. Anlaşıldı. O ma-i masdariye, ma-i masdariye tevkitiye mahsus olduğu için, ait olduğundan dolayı neye ait olduğundan dolayı? Bil fi'li. Fiile. Yani lafzen veya takdiren orada ne olması lazım? Fiil bulunması lazım. Fiile aittir. Tamam? Ma sebete enne zeyden kaimun demektir yani. Ma sebete enne zeyden kaimun. Yani orada fiil meskür değilse de mukadderdir yani. Tamam. Yani bu kelime ma-i masdariye maksuratun alel fi'li. Fiile mahsustur. Fiile tahsis edilmiştir. Ve la tucedu fi gayrihi. Fiilin gayrisinde bulunma. Yani ma enne ma enne zeyden kaimun desem bile orada fiil mukadder. Fiil mukadder. Bir de mastariyet bildirdiği için değil mi? İlle bir müteallak olması lazım. Tevkitiyet bildiriyor, mastariyet bildiriyor. Onun için mecbur bir makablinde bir müteallak, bir fiil kendisinden önce bulunması gerekiyor. Yani. Onu da söyle, onu söylemedim. Onu da söylemesi gerekir. Yani. Değil mi? Yani şimdi illa o may mastardan önce bir fiilin olması gerekiyor. Mesela may mastariye madame vardı nakıs fiilde. Hatırladın. Onun makabli de muhakkak ne oluyordu? Bir müteallak oluyor. Ve tukbelü tevbetu ve tukbelü tevbetu tevbe kabul edilir. Madame ruhu dahilen fil bedeni. Madem. Değil mi? Ve usani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Müddete devamı hayati. Hayatım devam ettiği müddetçe emarani bis salati ve zekati yani. Değil mi? Ama may masteri de nefi olsun mesela. Ma zâle zeydün kaime. Yani ma kabrinde bir müteallak olması gerekmiyor. Bak. Ma zâle zeydün kaime. Ma zâle daim oldu. Zeydün zeyd ne olmuyor? Kaime. Ama madame daim oldu. Daim oldu zeydün zeyd kaime. Zeyd olmaz. Olmaz. Madame zeydün kaime. İclis madame zeydün kaime. Zeyd oturmaya devam ettiği müddette otur. Abi onun müteallak olması lazım. Mastariye. Anlaşıldı? Evet. Onu demesi lazım gelir. Nahvu iclis ma enne zeydün kaimun. İclis otur. Evet, otur. Ne müddetçe? Biz eskiden okuyor öyle söylerdik. Ne müddetçe otur. Evet, ne müddetçe otur. Ma enne zeyden kaimun. Zeyd'in kıyamı devam ettiği müddetçe otur. Tercümesi de böyle. Zeyd'in kıyamı devam ettiği müddetçe otur. Yani Zeyd kıyam ettikçe sen otur. Yer verme ona. Evet. Evet. Ne demek yani? Ma sebete enne zeyden kaimun. Önce neyi gösteriyor? Bak may master'dan sonra nasıl fiil oluyor. Değil mi? Yani ma sebete enne zeyden kaimun. Bu şimdi mabadinin fail olmasına nazarla bir tefsir. Değil mi? Evet. Veya fiile ait olduğuna nispetle bir tefsirdir yani. Ha. Tabii. Tamam. Yani diyor ma sebete. Bak sebeteyi getirdi koydu. Sana diyor iki tane şey söyledim. Bir, may masterden sonrası faildir. Niye faildir? Evet. Çünkü may masteriye fiile mahsustur, hastır. Bak sana göstereyim bunu. Mahsebete ennezi. Şimdi ikinci bir tefsir lazım geliyor burada. Peki mahsebete ennezeyden kaimun ma geldi. Hem müddet manası hem master manası getirdi. O zaman ne olacak? He? O zaman ne olacak? O zaman manası nedir? İclis otur ma enne zeyden kaimun yani ma sebete enne zeyden kaimun Zeyd'in kıyamı sabit olduğu müddette bak Zeyd'in kıyamı sabit olduğu müddetçe o müddet devam ettikçe otur. Anlaşıldı? Şimdi ikinci bir tevil yapıyor. Ma sebete evet mâsebeten zeyden kaimun ne manasıyla olucudur? Değil mi? Bu bir mana ne olacak? Zarf-ı müstakar olacak. Mahallen efendim mecrur olup ne yapacak şimdi? Tefsir yapacak yani. Ha? Tefsirin tefsiridir yani. Mâsebeten zeyden kaimun o bir tefsir. Değil mi? Efendim yani neyi tefsir etti? İhtisas-ı ma'el-mastariye. Ne demek yani ma'el-mastariye'nin fiile ait olması? Ma'sebeten-nezeyden kaimun demek. Peki ma'sebeten-nezeyden kaimun ne demek? Bir mana müddeti, sübuti, kıyam-ı zeyden. O müddeti okuyoruz. Mananın muzafı ile olduğu zaman. Şimdi manayı kaldıracağız. O, esas irabını ortaya koyacağız. Evet. Tamam. Bir mana müddeti, sübuti, kıyami zeydin. Zeydin kıyamı sabit olduğu müddetçe. Şimdi okuyalım. İclis, iclis otur müddete. Thubuti kıyami zeydin. Zeydin ayakta olması sabit olduğu sürece otur. Anlaşıldı. Anlaşıldı, geçtim. Ve ba'de huruf'il cerri. Cer harflerinden sonra da elif'in maddesi yine ne oldu? Fetalı kılındı. Ve futihat hale kevniha vakıaten ba'de huruf'il cerri. Değil mi? Niye? Niye cer harflerinden sonra vakı olduğunda meftu oluyor? Likevniha müstelzimeten. Likevniha. Likevniha huruf'il cerri müstelzimeten gerektirir. Neyi gerektirir? Likevni ma ba'deha ismen müfreden. Tamam. Müstelzimdir. Neyi müstelzimdir? Ma ba'denin müfret olmasını gerektiriyor. Ondan dolayı. Müfret mevzinde de elif'in maddesi ne oluyor? Peki. Nahu. Acibtü. Acibtü. Hayret ettim. Şaştım. Minenneke kaim. Min kıyamike yani. Acibtü. Min kıyamike. Sen ayakta olmamdan şaşırdım yani. Hayret. Anlaşıldı? Ve ba'da hatta'dan sonra elif'in maddesi. Ama hangi hatta? El-atifeti. El-atifeti. Atfedici olan hatta. Hatta'yı atifeden sonra. Niye? Harf-i cer olursa hatta'ya harf-i cer olduğu zaman zaten harf-i cer'den sonra elif'in maddesi meftu oluyor. Onu söylemiş oldu. Ve ba'da huruf-il cerri dediği zaman o hatta oraya girdi. He? Arkada da bir inne mevziinde hatta'yı iptidaiye vardı. Hatta'yı iptidaiye'den sonra da müptida olduğu için elif'in maddesinin meksur olduğunu söyledi. Şimdi ve ba'da hatta el-atifeti. Atfedici olan hatta. Tamam mı? Neyi atfeden? Lil müfredin müfredi. Bu kayıt vuku'idir. İhtirazı değildir. Yani. Vakı beyandır yani. Ama kayıt ne olur? Bir kayıt vuku'i olur. Bir de kayıt ihtirazi olur. El kaydu imma vuku'iyyun ve imma ihtiraziyyun. Yani. Kayıt ya vuku'idir ya. Şimdi burada lil atifeti. Atfedici. Neyi atfeden? Lil müfredi. Müfredi atfeden. Deyince zihne geliyor ki demek cümleyi atfeden değil ha. Müfredi müfredi atfeden. Hatta zaten ancak müfredi atfeder. Hatta cümleyi atfetmez. Cümle olursa hatta iftidai olur. Hatta atfı olmaz. Bu o zaman da ihtiraz değil bu. İhtiraz için değildir yani. Ha. Lenne hatta la yecihu li atfil cümleti alel cümleti. Hatta zaten cümleyi atfetmek için gelmez. Buna ne derler? Vuku beyan. Kaydı vuku'idir yani. Vuku'i ben. Bunu en güzel örneği Kur'an-ı Kerim'de de وَرَبَائِ بِكُمُ اللّٰهِ ف۪ي حُجُورِكُمْ. Sizin hücrelerinizde olan rebibeleriniz de size haram kılındı. Yani karılarınızın başkasından olmak kızı size haramdı. ف۪ي حُجُورِكُمْ. Evlerinizde olan. Yani evimde değil. Ben Rize'de evlendim bir kadınla. Onun da kızı var. O kız Trabzon'dadır. Onu alabilir miyim yani? Ya alamazsın kardeşim. Bu da haramdır. Ema ayeti fi hucurikum diyor. O kayıt ittifakı, o ihtirazı kayıttır. Vuku'yu kayıttır o. Yani vakayı beyandır. Ekser bir kadın aldın mı, dul bir kadın aldın mı, onun çocuğu da peşinde olur da çocuğuyla beraber gelir. O eve yerleşir. Bunu demek istiyor. Yoksa evde olursa o rebibe haramdır. Senin evinde değilse, başka yerdeyse ama helal. O manada değil. Bir de en çok bir bu vuku kaydın kaydı örnek bir de o şeyle ilgili namazın kasrı ile ilgili. İn hiftum. En yeftinekum ellezine kefer. En taksur minas salah. Namazdan kısaltmanıza göre in hiftum. Hatta Hazreti Ömer'e diyor bir sahabi zannedersem İbn Abbas mıydı? Bir tanesi diyor yani bak burada in hiftum en yeftine kümüllezine kefer diyor. Şeylerin kafirlerin bir tasallutu yok. Bizim de bir kafirlerden endişemiz yok. Niye namazı kısaltıyoruz şimdi? Hazreti Ömer diyor ki senin kafana takılan benimkine de takılmıştı. Ben gittim onu sordum Peygamber Aleyhisselam'a, o bana dedi ki kısaltacağız namaz, Hazar'da yani korku olsun olmasın, seferde namaz kısaltılacak söyledi. O zaman ne demek ki vuku ekser, çünkü insanda endişe, sıkıntı ne zaman olur? Düşmanla karşı karşıya olduğunda olur yani. Onu beğen. Peki. Nahvu. Araftu umurake. Araftu umurake. Ben senin işlerini bildim. Şimdi sen diyeceksin ki umura müfret değil ki. Umura müfrettir. Müfret deyince sen tesniye cemi olmayan değil. Öyle anlama. Cümle olmayan. Umurake cümle değildir yani. Tamam? Senin işlerini bildim. Senin işlerini bildim. Hatta enneke salihun. Hatta salahake. Hatta salahake. Senin salahını bildim. Sen salih bir insansın. Senin salahını da bildim. Senin işlerine vakıf oldum. Senin salahına, düzgünlüğüne, iyi bir kişi olduğuna da vakıf oldum. Onu da bildim. Ya anladın? Ha. Ya burada müfred yoksa cemi olmayan manasında değildir yani. Ha. Tamam mı? Burada kastedilen müfrede kadar ma yukabilül cümlete yani. Cümleye mukabil olan. Yani cümle olmayan. Maleyse bir cümletin yani. Anladın? Tamam. Ve ba'de müz ve münzü. Müz ve münzü'den sonra da elif-i madde. Şimdi diyeceksin ki harf-i cerlerden sonra elif-i maddesi meftu oluyordu. Müz münzü zaten oraya girmişti. Ha, ama hatırla. İzharda yine kitabımızda harf-i cerleri okurken demiştik ki ve yekûnâni olur. Bunlar müz ve münz olurlar. İsmeyni bunlar isim de olurlar. Değil mi? Evveli müddet, cemi'i müddet manasında bunlar isim olurlar. Ha? İsim olduğunda da yani müz müz harf-i cer olduğu zaman harf-i cerden sonra vakı olan elif'in maddesi meftu oluyor. Tamam. Bunlar isim olduklarında yine kendilerinde sonra vakı olan elif'in maddesi ne olacak? Meftu olacak. Anlaşıldı? O demektir. Ha. Nahvu. Ma ra'aytuhu, ma ra'aytu Zeyden, mesela ma ra'aytu Zeyden, müz enneke kaimun. Müz, koy yerine, münzü enneke kaimun. Senin ayakta olduğun zamanın, sen ayakta olduğun müddet, ben Zeyd'i görmedim. Senin ayakta olduğun ilk müddet veya senin ayakta olman cemi müddetinde ben ne yapmadım dedi. Gör, tevilini yapalım. Cemi'u cemi'u müddeti ademi ru'yeti lehu kıyamuke veyahut da evvel müddet koyacaksın. Evvelu müddeti ademi ru'yeti lehu, onu görmememin ilk müddeti kıyamuke. Tamam. Kıyamuke. Yani zamanu kıyamike yani. Ha. Zamanu kıyamike. Vaktu kıyamike. Anlaşıldı. Tamam. Peki. Şimdi müd burada İrab'dan mahalli merfu mübteda. Mübteda'ya ne lazım? Haber. Değil mi? Enne harf-ı müşebbun bil fiil. Kaf ismi kaimin haberi. Enne masmi ve haberi. Evet enne masmiha ve haberiha. İsmi haberiyle beraber fi tevilil müfrat. Müfrat tevilindedir. Evet müfrat tevilinde olup efendim müfrat tevilinde olup ne oluyor? Merfu mahallen haberul mübtede'i. Mübteda'nın haberi oluyor. Tamam. Evet. Haber. Haberde de ne oluyor? Haber elif maddesi meftu oluyor. Evet. Tabi oraya zaman takdir ediliyor yani. Ha? Zaman takdir ediliyor. Zamanu kıyamike, vaktu kıyamike bu şeyde. Kafiyede. Peki, şimdi elif-i maddesinin fethalı olduğu yerlerde böylece bitti. Ulaike'den sonra mesela elif-i maddesi meftu okunur, onu söylemedi. Tamam mı? Ulaike'den sonra efendim, istisna edatından sonra elif-i maddesi illa ennehu, illa enne meftu okunur. Ulaike'den sonra öyle efendim. Ma yukalu'dan sonra ma yukalu en. Tamam. Şimdi gelelim. Bazı yer var ki iki tane yer var. Elif'in maddesi orada vak olduğu zaman cümle mevzii kabul edilir. İnne olabilir. Müfret mevzii kabul edilir. Enne olabilir. İki ihtimalin olduğu yer. Ve haytu caze et takdirani cazel emrani. وَحَيْثُ جَازَ وَحَيْثُ Nerede ki cazı caiz oldu? اَتْتَقْدِيرَانِ İki takdir caiz oldu. Yani iki takdir ne? Sen onu müfret mevzisi kabul etmen caiz. Tamam. Sen onu cümle kabul etmen de caiz. Yani cümle kabul edilmesi değil mi? Ve müfret kabul edilmesi. Yani cümle de kabul edilebilir, müfret de kabul edilebilir. Cazel emrani. Orada. İki iş caizdir orada. Yani cazel kesru vel fethu. Kesir de caizdir. Elif-i maddesini kesri okumak da caiz. Fethalı okumak da caiz. Yani fi mevla'in bir yer ki, bir yerde ki caze fihi. Orada caiz oldu. Takdirul cümleti. Cümle takdiri caizdir. Ve takdirul müfradi. Müfrat takdiri de caiz. Yani müfrat da kabul edilebiliyor. Efendim, cümle de kabul edilebiliyor. O zaman caze fihi el emrani. İki iş orada nedir? Caiz. Bunun örneği var mı? Var. Kelleti ol bir elif maddesi ki kelleti kel elifi ve nuni elleti vaka'at. Tamam. Kel elifi ve nuni elleti vaka'at ba'de fa'il cezai. Fa'i cezaiyeden sonra vak olan elifin maddesi. Fa'i cezaiye sonra ev idâ el fucai. İdâ-i fucaiye diyorlar, müfaci'e. İdâ-i müfaci'eden sonra. Fa'i cezaiye ve idâ-i müfaci'eden sonra. Fa'i cezaiye, idâ-i müfaci'eden sonra vakı olan. Beş beşe yazıyor mu hocam? Yok, yazmıyor o işte. O önemli yani. Ev idâ el müfaci. İdâ-i müfaci'eden sonra. Yani fa-i cezaiye ev idâ el müfaci'e. İdâ-i müfaci. İdâ'dan sonra. Füc'et ansızın manasına giren idâ'dan sonra. Bir de fa-i cezaiye'den sonra. Tamam. Elif'in maddesi Ve küntü ura zeyden. Ve küntü ura zeyden. Ben Zeyd'i zannediyordum bir şey. Bir şey görüyordum onu. Fe innehu abdül kafa vel lehazimi. Fe innehu abdül kafa vel lehazimi. Fe ennehu abdül kafa vel lehazimi. İkisi de oluyor. Şimdi zaten örnek de veriyor. Musannif nahmu. Men yukrimni, men yukrimni fe inni ukrimuhu bir. Fe enni ukrimuhu iki. İza inni ukrimuhu, İza enni ukrimuhu. Tamam. Anlaşıldı. Fa veya iza. Fa-i cizayı, iza-i mufacı. İkisi de olur. Oraya koyabilir miyiz yani hocam? Tabii. Örnek var. İza inni ukrimuhu, İza enni ukrimuhu. Evet. Sen şimdi burada fa-i cevaptan sonra veya İza-i müfaciyeden sonra İza inni ukrimuhu, İza enni ukrimuhu. Ha. Bunu elif'in maddesini meftuh kılarsın fe enni ukrimuhu dersin. Elif'in maddesini meksur kılarsın fe inni ukrimuhu dersin. İza inni ukrimuhu, İza enni ukrimuhu dersin. Şimdi tafsir ediyor. Kesre okursak ne olur? Meftu okursak ne olur? Fe in keserte, eğer sen kesrelik kılarsan, fe in keserte, sen kesrelik kılarsan, ente yaparsak. Fe in küsrat da okuyabilirsin yani. Fe in küsrat, eğer meksur kılınırsa. Elif'in maddesi. Fe'in keserte, fe'in cealte el elife ven nune meksuraten. Sen elif'in maddesini, hemzesini meksur kılarsan fel ma'na, mana. He? Fe'hine izin yekunu inne ma'asmiha ve haberiha cümleten. Cümle olur. Tamam. Fel ma'na. Ma'na da şudur. Fe'hine izin el ma'na. Fel ma'na ma'na. Yani el muradu minhu bila tevil. Tevilsiz ma'na şudur. Fe ene ukrimuhu. Fe ene ukrimuhu. Ben ona ikram ederim. Fe ene ukrimuhu. Men yukrim. Her kim ki ikram eder ni bana. Fe inni ukrimuhu. Ben ona ikram ederim. Tamam mı? Ene ukrimuhu. Fe inni ukrimuhu. Ene ukrimu, ben ona ikram ederim. Fe inni ukrimu, ben ona muhakkak ikram ederim. Sadece tekit geldi. Cümlede bir değişiklik olmadı. Değil mi? Cümlede bir değişiklik yok. Ama bir de bunun meftuh kılındığını düşünelim. Onu da okuyalım. Ondan sonra tevillerini anlatacağız. Ve in fetahte, ve in fetahte, fetalı okursan, fe in cealte, el elfe ben nur meftuhaten, meftuh kılarsan, fel ma'na. O zaman mana tabi değişecek. Fel ma'na mana. Fahine izin yekunu ma'asmiha ve haberiha mubtede. İsmi haberi ve mübteda oluyor. Haberi mahzuf oluyor. Şimdi mana verelim. Men yukrim. Her kim ki ikram eder ni bana. Fe enni ukrimuhu. Benim ona ikram etmem. Benim ona ikram etmem. Sabitun sabittir. Anladın? Benim ona ikram etmem de sabittir. Benim ona ikram etmekliyim. Benim ona ikram etmem de mevcuttur. Sabittir. Her kim ki bana ikram eder, fenni ukrimuhu. Benim ikramım da vardır yani, sabittir. Anlaşıldı? Müfret oldu. Peki. Ve in fetahtı fetalı okun fel ma'na ma'na fe ikrami iyyahu, benim ona ikramım sabitun sabittir. Sabitunu takdir ettik oraya. Anlaşıldı? Sabitunu takdir ediyoruz. Fethalı okursan cümlenin ne oluyor? Müfretle, mastarla tevil edilmesi gerekiyor. Mastarla tevil ettiğiniz haberden, ukrimuhu'dan ne yapacaksın? Mastarı alacaksın, ikramı. Efendim onu muzaf kılıyorsun failine. İkrami. He? Ennen ismi vardı orada. Onu da meful yaptık. İyyahu. Benim ona ikramım. Haber nerede? Sabit. Müfteda oldu. Müfteda mevkii müfrettir. Haber lazım. Ona da bir haber takdir ettik. Sabitun. Şimdi tevilini yapalım. Men. İsmi şart. Yukrim fiili şart. Lafzen metzum. Nununu vikaye ya mefhul. Şimdi gel. Fa'i cevap. Fa'i cevap. Fa'i ceza. Değil mi? İnne okuyorum şimdi. İnne harfun müşebbün bil fiil. Ya zamir mensub muttasıl mensubun mahallen ismu inne. İnnenin ismi. Değil mi? Ukrimu fiil. Ekreme yukrimu, yukrimu, tukrimu, ukrimu, nukrimu. Yukrimu fiil muzari, binayi malum. Nefs-i mütekellim vahde. Faili tahtında ene müstetir vücuben. Hu mefulu bih. Mahallen mensub mefulu bih. Güzel. Şimdi ukrimu fiil. Tahtında ene fail. Fiil fail cümle. Cümlesi cümleyi fiiliye. İrab'dan mahalli merfu innenin haberi. Tamam. Peki güzel. İnne ismi mütekellim yası. Haberi ukrimu cümlesi. İnne ismi haberiyle cümle. Cümlesi cümleyi ismiye. İrab'dan mahalli meczum. Tamam. İrab'dan mahalli meczum. Menin cevabı. Anlaşıldı? Takdir, makdir yok. Fe ene ukrimuhu deseydin aynısı olacaktı yani. Ene müpteda olacak. Ukrimuhu cümlesi haber. Müpteda haber cümle. Fa'i cevaptan sonra, idai müfaciyeden sonra vakı olan cezmedi şartın cevabında irab mahalle meczumdur. İrab'ın mahalle meczum menin cevabı. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi geçelim enneye. Her şey aynı. Bir yere dikkat edeceğiz şimdi. Men ismi şart. Yukrim fiili şart. Lafza meczum. Nunun vikaye. Ya mef'ul. Mahallen mensub. Fa'i cevap. Enne harfun müşebbün bil fi'l. Enne. Fe enni ukrimuhu. Enne harfun müşebbün bil fi'l. Tamam. Ya mütekellim yası. Zamir mensub muttasıl. Mahallen mensub. Enne'nin ismi. Ukrimu fi'l. Tahtında ene. Vücuben müstetir, mahallen merfu fail. Hu, mahallen mensup mefulu bih. Ukrimu fiil, tahtında ene fail. Fiil, fail, cümle. Cümlesi, cümleyi fialiye. İrab'da mahalli merfu, ennenin haber. Bitti mi? Enne, ma'asmiha ve haberiha. İsmi haberiyle beraber, fi tevilil mufradi, fi tevilil masdari. Mastar tevilindedir. Değil mi? Mahallen merfu müpteda. Tamam? Mahallen merfu müpteda. Müpteda'ya ne lazım? Haber. Haberi mahzuf sabitun. Tamam. Peki bitti mi? Bitmedi. Müpteda fe enni ukrimuhu müpteda. Mahallen merfu müpteda. Haberi mahzuf sabitun. Müpteda haber cümle. Cümlesi cümleyi ismiye. İrab'tan mahalli meczum menin cevabı. Tamam. Gördün? İnne okuduğun zaman o cümle direkt İrab'tan mahalli meczum menin cezası. Ama enne okuduğun zaman fi tevilil mufrat müpteda haber mahzuf. Mahzuf haberiyle beraber cümle olacak. İrab'tan mahalli meczum menin cevabı oluyor. Tamam. Peki velhamdülillahi rabbil alemin.